عورت سے سوال کیا جائے گا اس کے خاوند کے گھر کے متعلق اور اس کی اولاد کے متعلق. دو باتیں آئی ہیں اس حدیث میں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر النساء من تسرک اذا ابصرت. نو ڈاؤٹ ساری کی ساری دنیا کبھی نہیں ہے اور ساری کی ساری دنیا ایک جیسی نہیں. اللہ نے رنگ میں بھی اختلاف رکھا ہے, طریقے اور سلیقے میں بھی اختلاف رکھا ہے. کتنے لوگ اپنے آپ کو حسن کے چیمپئن سمجھتے ہیں لیکن ان کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں آتا, اور یہی وجہ ہے کہ حسن پہ ناز کرنے والی کتنی عورتیں ان کو طلاقیں زیادہ ہوتی ہیں. کیوں؟ گھرداری کا پتہ ہی نہیں, ان کو پتہ ہی نہیں میری ذمہ داری کیا ہے. اسی شریعت نے لفظ کیا بولے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عورت وہ ہے جس کو آپ دیکھو اس کے طریقے اور سلیقہ شعاری کی وجہ سے آپ خوش ہو جاؤ. وَتُطْعِمَكَ إِذَا أَمَرْتَ, جب بھی آپ کا حکم ہو جو آپ کا نظام میں وقت پہ آپ کو کھانا دے. وَتَحْفَظُ غَيْبَتَكَ فِي نَفْسِهَا, اور اگر تم وہاں گھر میں موجود نہیں ہو تو کبھی آپ کی عزت پہ کوئی علائشیں نہ آنے دے, اس پہ کوئی نقطہ نہ آنے دے. وَمَالِكَ, اگر آپ گھر میں نہیں ہیں تو آپ کے مال کے اندر کوئی ایسا خلل نہ آنے دے کہ وہ گھر میں نہیں ہے تو جو مرضی کر لیں, ایسا نہیں ہوگا. اب ان ساری چیزوں میں حسن کی بات کہاں ہے؟ ٹوٹل گھرداری, گھر کی دیکھ بھال, بچوں کی تربیت. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں کی تعریف ہی اس وجہ سے کی, دو وجہ سے. احناہ علی ولدی ارعاہ علی زوجی, اس قدر ٹوٹ کے اپنی اولاد کو قریش کی عورتیں چاہتی, ان کی ہر وقت نوک پلک درست کرتی. اور ارعاہ علی زوجی, اور اس قدر اپنے خاوند کی خدمت اور اس کا اہتمام کرتی کہ وہ مثال پیش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو عورت گھر کی ذمہ داری کو سنبھالتی نہیں ہے, نہ اپنے گھر کو نہ اپنی اولاد کو, اس کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا. اور سب سے بڑی ذمہ داری حقیقت میں ہے بھی یہ. آج تو تخیلات بدلے اور تخیلات کے ساتھ انسانی ذہن کے زاویے بدلے, نتیجتاً اللہ عزوجل کی رحمت بھی وہاں سے بدل گئی اور کسی اور جگہ چلی گئی.